بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جانا تلقمي أكثر صلاة أصول السنة للحميدي للإمام الحميدي رحمه الله تعالى كتك نبتا يا الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. قال الكسيمة الإمام رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إيماني كما تلبونا كتك درس اليوبيتا ni kauli na matendo, ikiwa imebeba kaulu alqalbi wa kaulu alisan, na imebeba amalu biljawarih walarkan. Na hivyo imani hii ambayo tumeona kuwa ndiyo msingi mkubwa wa dini yetu na imesimama katika nukta hizi tatu, hivyo pia imani ina desturi ya kuzidi na pia imani inapungua, kama qad dalla ala dhalika nususu alkitabi wassunna, kama ambavyo limejulisha hilo la kuzidi kwa imani na kupungua kwa imani, dalili ambazo zimethibiti kwenye kitabu ndani ya Qur'an, na dalili ambazo pia zimethibiti ndani ya sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndoko kunyuma, naondoka nyuma, naondoka nyuma. قال تعالى أمسيما الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون حقيقة أمين وقيل الذين إذا ذكر الله نوالي أنباؤه فيندي أنا قتال الله تبارك وتعالى wajilat kulubuhum, nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na pindi wanaposomewa aya zake Allah tabaraka wa taala, wakakumbushwa maneno yake subhanahu wa taala, zadatuhum imana, imani yao inazidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao ndio tegemeo lao, wanamtegemea Allah tabaraka wa taala. Hivyo dalili inaonyesha katika aya hii kauli yake subhana, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, pindi wanaposomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi imani yao inazidi. Kwa hivyo watu wanapokuwa wanasoma Qur'ani, wanasoma durusi mbalimbali, wananasihiana kupeana mawaidha, basi imani zao zinaongezeka. Suratul Anfali aya hiyo hapo iliyoandikwa nambari mbili. Wa qawluhu ta'ala, na pia qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala anasema, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَفِينِ إِنَا قُتِرِمْشُوَ سُورَةٌ يعني قترمش قرآن قبل أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم من يقول ميونغوني موالي ونويسكي قرآن إلي قترمك قمتوم واقو وسماو وكي ووليز ونزاو أيكم زادته هذه إيمانا نيوبي كتينو هي سورة اللي قترمك إمي مونغزي إيماني ونافقي وكي وانبي مصحابة وامتوم صلى الله عليه وسلم فأما الذين آمنوا أما والي وأميني وكويني ويكم وميني الله نمتومي واكي فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون سورة القرآن قترمك بس إيمانياه وإنزيدي lakini pia na wanakuwa na furaha. Kwa wanafiki huwauliza, nani imemuongezea imani aya hii? Na Allah asema wale walioamini inapoteremka sura basi wakaisikia ikisomwa na Mtume alayhi salatu wassalam imani yao inaongezeka. Katika istishhadi aya aliyoleta Sheikh, fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمانا. كوبيا دليل هي آية إنونيشا كوانبا إيماني إنزيدي خلاف نبيل ونبوي تكيدي المرجئة. وأما الذين في قلوبهم مرض أما ولي أماون لن ينزعوا كل مراضي ونافقي فزادتهم رجسا الى رجسهم الى سوره inapoteremka inaongeza uovu juu ya uovu mwingine waliokuwa nao. وماتوا وهم كافرون ناقوا وانكفوا وكيوا مكافري معنى hawakubali Qurani wala hawaiamini Qurani wanakufa na ushirikina wao. Kila inaposomiwa wanaposomiwa Qur'ani wanaikimbia, hawataki kuisikiliza wala hawataki kuamini. Sura at-Tauba 124 mpaka 125. Waqala ta'ala, pia Allah anasema alladhina qala lahumun nas, na wale ambao watu walisema kuwaambia wanafiki hawa walisema kuwaambia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, hakika watu maadui zenu wamekusanyika kwa lengo la kukushambulieni, waogopeni, ogopeni. Wao masahaba wakiambiwa waogope makafiri katika vita na wanaambiwa na wanafiki, fazadahum imana, basi imani yao ndo kwanza inaongezeka, ile hamu ya kufa fi sabilillah na kuipigania dini ya Allah inaongezeka. Badala ya kuogopa vile walivyoambiwa na wale wanafiki, ndio wao kwanza imani inazidi, wanafurahia jihad. Waqalu, na wasema hasbuna Allah wa ni'mal wakil, sisi anayetutosheleza ni Allah na yeye ndiye mbora wa wasaidizi, sitomtegemea yeye ndiye atakayetusaidia. Kwa hiyo imani ni silaha ya kwanza kabla ya silaha ya majia, bunduki, mishale na panga na vitu vingine. Kwanza ni imani, na ndio silaha ambayo Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliipa kipaumbele kikubwa tangu akiwa Makka mpaka ameingia Madina, tangu ameanza da'wa mpaka mwisho wa da'wa yake anaondoka duniani Rasul sallallahu alayhi wa sallam. سورة آل عمران آمي سبيل نجات. وقال تعالى في الله نسيما ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب نبيني وأميني والقيون مكوني مكفيري فيت في أحزابي نفيت أمبابي مكفيري والإنغانا vita makafiri waliungana kwa ajili ya kuishambulia dawa na kumshambulia mtume na Uislamu. Makuraishi, Mayahudi kwa makabila yao na Manaswara kwa upande wao, wote wakashirikiana kuhakikisha sasa watapambana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Vita ilikuwa ngumu sana. Ni ndipo ikatoka rai kutoka kwa Salman al-Farisi radhiyallahu anhu ya kumweleza mtume wachimbe khandaki, shimo kubwa sana ambalo litakuwa limechimbwa shimo hilo katika njia za kuingia Madina, kwa sababu njia ya kuingia Madina iko upande mmoja, pande zingine kuna majumba, ni sio rahisi watu maadui kuingilia kule, lazima waingilie njia hiyo. Kwa pakachimbwa shimo kubwa sana la khandaki, watu wakagawana vipande, na hapo ndipo mtume alionekana anachimba shimo na amefunga jiwe kwenye tumbo lake kwa njaa. Fahamiana vizuri. Na ikawa masahaba wakikuta mwamba hawezi kuupasua, wanamwita mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vita ilikuwa ngumu sana. Hata Makuraishi na maaduni na washirika wao walipofika pale wakaliona lile shimo kubwa sana, wakasema hii sio mbinu ya vita ya Makuraishi. Waarabu hawajui mbinu hii, yaani Waarabu mbinu hii ya upiganaji Waarabu hawajui. Na ni mbinu ilitolewa na nani? Salman al-Farisi. Watu wale alipotoa Salmani ile rai, watu masahaba waliogawiwa makundi wakawa wanasema Salmani waje upande wetu, wengine sema waje upande wetu. Ndipo mtume akasema Salmanu minna ahlul bait. Utaona mashia wampenda Salmani, wana watu wao maalum, hawazidi 13 katika masahaba wa mtume, ila wengine wote makafiri, wote makafiri. Kwa hiyo Waarabu walipofika pale wakaliona lile shimo, spidi zikaishia hapo, kwa sababu Waislamu wako upande wa pili. Kwa hiyo wewe ukivuka shimo, wewe ni sadaka yao. Hawakuweza kupigana, ile watu wachache waliovuka na wenyewe wakauliwa. Kuna watu walijifanya vichwa vigumu, mahodari wa kuruka, wakavuka kwenye lile shimo, watu wachache wakakatwa vichwa vyao khalas. Sasa ilipotokea hivi vita vya Ahzab, Waislamu walipoona yale makundi ya makafiri walipokusanyika, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, wakasema haya ndio yale yalotuahidi Allah na mtume wake. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, na amesema kweli Allah na mtume wake. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, na wala hilo halikuwazidishia Waislamu ila ndo kwanza imani zao zilizidi kuongezeka na kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, vyovyote utakavyoamrishwa watafanya. Hofu zikaondoka. Kwa hiyo pia katika aya hii kuna kipengele wama zadahum illa imanan wa taslima, kuonyesha kwamba imani inazidi. Suratul Ahzab aya 22. Waqala ta'ala, pia Allah anasema ndani ya Qur'an, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye ameteremsha utulivu katika nyoyo za waumini. Liyazdadu imanan maa imanihim, ili ule utulivu uwaongezee imani pamoja na imani yao waliokuwa nayo. na hii ilikuwa katika vita vya Badri. Waislamu walikuwa wachache 300 na kidogo 13, makafiri 1000 na ziada. Na Waislamu wakashinda katika hivyo vita. Sura Al-Fath aya 4. وقال تعالى في الله كسيما ليستعفف الذين أوتوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلي وفتك ونيقيني وليوبوا كتاب ما يهود نما نصارى ويزداد الذين آمنوا إيمانا نا إيوا ونجزي والي والواميني إيماني. Kwa mifano na maelezo na Qur'ani vile inapokuwa inakuja kwa Waislamu, basi inawazidishia Waislamu imani. Kwa hiyo imani inazidi. Suratu Al-Muddathir وروى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله نأمبكي الإمام مسلم كتك صحيحك نامب حديث 49 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمسيم صحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema, man raa minkum munkara, yeyote atakayeona miongoni mwenu uovu, faliyughayyirhu biyadihi, aondoshe kwa kutumia mkono wake kwa nguvu, aondoe ule uovu. Na tulishazungumza habari ya kuondoa uovu kwa mkono, sawa sawa. Ikiwa ni uovu unahusiana na mtu mwingine kinyume na mkeo na watoto wako na walio chini yako, hiyo ni kazi ya mtawala, sio kazi yako, sawa sawa. Kishafikia ile hatua ya kuondoa munkari inahitaji nguvu, basi kuna mahala wewe utaruhusiwa kutumia mkono na kuna mahala hauruhusiwi kutumia mkono. Ukiwa kuta watu wawili wanagombana barabarani, unaweza kutumia mkono, huwezi kutumia mkono? Unaweza, unawaamua huyu anaenda huku na huyu anakwenda huku, si umeondoa munkari kwa mkono? Au umeshaelewa? Lakini ukamkuta mwizi ameiba, ukaanza kumpiga na mawe, vipande vya tofali, hiyo kazi yako? Asema unaondoa munkari, wewe unaondoa munkari kwa munkari. Kwa wewe ni mbaya kuliko aliyefanya munkari. Kama ile mifumo ya baadhi ya vijana walitengeneza kikundi, kikawa chenyewe kinapita kwa ajili ya kusafisha miji. Kikikukuta wewe kichochoroni saa mbili mbili ile, basi utakula bakora wewe na mwanamke wako mpaka mtanyoshe midomo yenu. Walisafisha, ilikuwa Arusha hiyo. Vibaka vibaka wale wote wakapotea. Lakini maskini wale wote wakaja kuingia kwenye Khawarij. Wote wakaingia kwenye Khawarij, wote wakaingia kwenye Khawarij, hatimaye wakaharibikiwa na maisha na akhera yao. Na ndio kawaida. Pia kikundi kama hicho kilikuwepo Mombasa. Wala unga wote wakapotea mtaani. Vibaka vibaka wale wananingadiga watu saa mbili, saa tatu, saa nne wakapotea. Jinsi walivyokuwa wanashughulikiwa. Sasa hao vijana walikuwa wanafanya mazoezi ya karate, akishajiona anaweza kupiga samasoti kidogo, basi najua yeye anaweza kushukua dola. Sasa matokeo yake hasara dunia wal akhira. Sasa munkari ikishafikia ni mahala pa hadi, basi hiyo ni kazi ya mtawala, wewe sio kazi yako. Ama wewe ukikuta watoto wako nyumbani wanagombana, ukawaamua kutumia mkono, hiyo munkari unaweza. Ukakuta watoto wako labda wanapiga mamiziki ya ovyo ovyo nyumbani kwako na wewe utaki. Ukifunja redio si ya kwako mwenyewe bwana, nani atakuuliza? Eti si ni ya kwako, au utashtakiwa? Hakuna atakaye kushtaki. Lakini sasa ukivuka mipaka ukasema naondoa munkari kwa mkono, sijui kaenda kuchoma mabaa moto, utafungwa. Unaondoa munkari kwa munkari, utafungwa, utapoteza maisha yako, lakini utaleta uadui pia vile vile, kama vile ambavyo sasa hivi Waislamu wanaonekana ndio watu wafujo duniani, na kumbe kinyume chake, Waislamu ndio watu wenye amani duniani. Na fa illa miyastati, kama mtu hawezi kuondoa kwa kutumia mkono ule munkar, fa bilisani, basi aondoe munkar kwa kutumia ulimi wake, aseme, watahadharishe watu, awakataze watu, awaonye watu. Kupia ni kuondoa munkar. Kipia huko kuondoa munkar kwa kusema, na kwenye kunaangaliwa, waweza kuna mahala ukasema ukapigwa pia. Sawa? Tufahamiane vizuri. Mfano wewe umealikwa kwenye harusi. Wafika pale utatoa piga disco, tuwajifanya waanza kuwakemea. Wakikutukana unasemaje? Wamekuvunjia heshima. Pana kuhusu wewe si uondoke. Wewe funga virago, nileza kwa nyumbani. Kuna mtu atakuuliza. Uje toa mchango wa shilingi. Kelele za nini sasa? Ama unasema unaondoa munkari, waanza kuwatukana watu. Sasa huwezi kuondoa munkari kwa munkari. Ki watu wapewe nasaha, waeleze wanakosea wapi, wapite vipi, njia nzuri ni ipi, maelekezo ya dini yakoje. Halafu wana khiari kuchukua na wana khiari kuacha. Kwa hiyo ukiwa huwezi kutumia mkono, sema ndugu zako wawili wanagombana, wape nasaha. Kusema ubaya, ugomvi, kuondoa munkari pia vile vile. Tufahamiane vizuri. Lakini pia vile vile, fa illa miyastati fa biqalbi, kama mtu hawezi basi aondoe munkari kwa moyo wake. Kuondoa munkari kwa moyo ni vipi? Kuchukia. Na ukichukia, kichukia ukae pale, utaondoka. Nasema ninachukia huku mengangania hapo hapo, usubiria ubwabwa, usichukia nini? Wewe huchukii, si kweli? Unachukia, ondoka. Mimi nachukia sana. Au wewe chukia bora ukakaa hapo. Si utoke? Naam. Ah, ipo siku tutatoka. Tutatoka wapi? Toka sasa, sishachukia. Nakumbuka kuna shekhe mmoja, Allah amrehemu, yeye alikuwa mtu wa ubwabwa ubwabwa. Basi kuna baadhi ya mashekhe wa sunna hapa mjini wakikaa na watu wa sunna wanawakanda watu wa bid'a wale wanasema, lakini wakienda kwenye arobaini wanapiga na wao ubwabwa ule hawaachi. Wakienda katika yale mazishi ya kufa na kuhitimisha siku hiyo hiyo na kumaliza kutandua msiba, si huwa wanafanya baada ya dhuhuri ile eh? Kwa hiyo kabla mjenda kuzika mnapiga ile binjeri yenu pale. Sasa yule shekhe akawa na msemo wake, akasema jamani, kama haya kwetu bid'a, si mtuachie binjeri yetu hiyo? Mbona mtakula? Eh? Takwenda watu walikuwa nakula. Sasa nyie wasema watu wa sunna, mnakula nini hapa? Si muondoke. Eh? Tuwafahamiane vizuri. Kwa hiyo ni kweli kuna watu kweli walikuwa nakula na ni mashekhe. Walimu wanauchapa ubwabwa. Sasa lazima wazee watu walalamike, nyie muambia bida ukiletwa mnakula vipi? Eh? Ikiletwa mikate kwenye msiba mnakula, ikiletwa chai mnachukua vikombe. Sasa jamani vipi? Sasa nyie mnachukia kwa moyo au mnachukia vipi? Sasa hili pia ni dosari hii, na ndio limetuchafua sana sisi hapa katika mji wetu wa Tabora. Tukaonekana wale ambao tunaendelea kukemea kwamba tuna misimamo mikali. Mbona wenzenu wanakula? Shekhe fulani kala, shekhe fulani kala, shekhe fulani kala. Na wanasema sio tatizo, ile ni sadaka tu. Kama sadaka zingine. Mbona taabu hiyo mjini hapo? Hili ni tatizo. Sasa kama kweli wewe wachukia huo ni munkari kuchukia, acha. Kileta masahani yao, nenda kakae pembeni kule, waache na masahani yao wenyewe. Subiria huo maiti, wende ukazike, urudisha. Na ukiona hali zimezidi kuwa mbaya, wende ukazapo. Tufamia na vizuri. Kwa hiyo, mtu achukie kwa moyo. Wadhalika adhaafu al-iman. Na huo ndio udhaifu wa nini? Iman. Sasa hata ule udhaifu pia utakuwa wewe hauna. Si hata hicho kipande kidogo pia huna. Ondoka wache na mambo yao. Tayy, qala shaykh al-islam, khalas? Mishia hapo. Kwa hiyo tujifundisha sisi katika hizi aya zote kwamba imani inazidi. Kama imani inazidi, maana yake ni inapungua. Tufahamiane vizuri. Kwa sababu kuzidi kinyume chake ni kupungua. Kama mtu atafanya matendo ya taa, itakuwa sababu ya kuzidi imani, basi pia mtu akifanya maasi ni sababu ya kupungua imani. Tutakomea hapa, na tutakuja tuanze katika nukta. Wala yanfa'u qawlun illa bi'amalin, wala amalun wa qawlun illa binniya, wala qawlun wa amalun wa niyatun illa bisunna. Tutakuja tuanzie hapo kwa tawfiki ya Allah tabarak wa taala katika kipindi chetu cha kesho. Sallallahu alayhi wa sallam.